Праз тыдзень у нашым двары нечакана з'явіўся булачнік на сваім фордзе. «Войдзі, Робі», — сказаў Ленц. «Кухонны Казанова, відаць, з'явіўся з рэкламацыяй». Булачнік выглядаў крыху зморана. «Нешта не ў парадку з машынай?» — спытаў я. Ён пахітаў галавой наадварот, бегае выдатна, амаль як новая. «Дык яна новая ёсць», — пацвердзіў я і з цікаўнасцю паглядзеў на яго. «Справа ў тым, як вам сказаць, я хачу купіць іншую машыну, большую». Я назірнуўся па баках. «У вас, здаецца, быў кадзілак». Я адразу ўцяміў, у чым справа. Чарнявая, з якой ён жыў, даканала яго. «Так, быў кадзілак», — сказаў я, — «трэба было хутчэй браць яго тады». «Цацачка! Сплыў за 7000 марак, як задарма». «Задарма! Задарма!» — паўтарыў я, а сам думаў, што можна зрабіць. «Я даведаюся», — сказаў я. «Магчыма, чалавеку, які купіў яго, спатрэбіліся грошы. Сёння такое звычайная справа. Пачакайце хвілінку». Я пайшоў у майстэрню і хутка расказаў пра ўсё. Готфрыд аж падскочыў. «Хлопцы, дзе ж нам тэрмінова дастаць стары кадзілак?» «Пакінь гэта мне», — сказаў я. «Лепш прыгледзь, каб тым часам булачнік не ўцёк». «Згода!» Готфрыд знік. Я пазваніў Блюменталю. Я не вельмі спадзяваўся, але ж за спрос не б'юць у нос. Ён быў у канторы. «Ці не хочаце вы прадаць кадзілак?» — спытаў я без хітрыкаў. Блюменталь засмяяўся. «У мяне ж чалавек плаціць наяўнымі з рук у рукі». «Наяўнымі?» — паўтарыў Блюменталь. «Сёння гэта слова гучыць як высокая паэзія, і я так думаю. Абмяркуем гэтую справу?» «Абмеркаваць заўсёды можна», — адказаў Блюменталь. «Цудоўна, калі я магу бачыць вас? Сёння а полудню у мяне будзе час. Скажам, у 2 гадзіны тут, у канторы». «Добра», — я павесіў трубку. «Ота!» – усхвалявана звернувся я до кёстера. «Ніколі не падумаў бы, але, здаецца, кадзілак вяртаецца до нас». Кёстера дарваўся ад папер. «Праўда? Ён згодны прадаць?» Я кіўнуў і глянуў праз акно туды, дзе Ленц нешта энергічна даводзіў булачніку. «Ён сапсуе справу», — сказаў я. «Ён замнога гаворыць. Булачнік вельмі недаверлівы. Яго трэба пераконваць маўчаннем. Я пайду змяню Готфрыда». Кёстер засмяяўся. «З Богам, Робі!» Я падміргнуў яму і выйшаў. Але я не паверыў сваім вушам. Готфрыд і не думаў загадзя ўслаўляць кадзілак. Ён з вялікай стараннасцю тлумачыў булачніку, як індзейцы ў паўднёвай Амерыцы пякуць кукурузны хлеб. Я пахвальна зірнуў на яго і звярнуўся да булачніка. «На жаль, той чалавек не хоча прадаваць». «Я так і думаў», — падхапіў Ленц. «Быццам мы згаварыліся». Я паціснуў плячыма. «Шкада, але яго можна зразумець». Булачнік стаяў у нерашучасці. Я зірнуў на Ленца. «Можа, ты зробіш яшчэ адну спробу?» — спытаў ён. «Абавязкова. Мне ўдалося дамовіцца з ім на сустрэчу днём». «Як з вамі потым звязацца?» — спытаў я булачніка. «У 4, я тут буду недалёка, тады заскочу». «Добра, тады я ўжо буду ведаць дакладна». спадзяюся, што нам пашанцуе. Булачнік кіўнуў. Потым ён сеў у форт і даў газу. Ты зусім з глузду з'ехаў, взарваўся Ленц, калі той выехаў. Спачатку я з усіх сіл утрымліваю хлопца, а ты яго адпускаеш як нічога ніякага. Логіка і псіхалогія, мой мілы Готфрыд, я паляпаў яго па плячы. Ты ў гэтым яшчэ не разбіраешся, так ён адкінуў маю руку. Псіхалогія, прамовіў ён, найлепшая псіхалогія ўдалы выпадак, а ён быў. Ты б цяпер павек не вернецца. У 4 ён будзе тут. Готфрыд зірнуў на мяне з жалем. На заклад, прапанаваў ён, з радасцю. Але ты прайграеш. Я гэтага чалавека ведаю лепей, чым ты. Ён з першага разу не клюе. Акрамя таго, я ж не магу прадаць яму тое, чаго ў нас саміх яшчэ няма. Ах ты, Божа мой! Калі толькі ў гэтым справа, Готфрыд трасянуў галавою. Тады з цябе не будзе толку, дзіця. Толькі так справы і робяцца. Хадзем, я прачытаю табе кароткі курс па сучаснай камерцыі. Удзень я пайшоў да Блюменталя. Па дарозе я адчуваў сябе маладзенькім козлікам, які ідзе да старога ваўка. Сонца распаліла асфальт, і з кожным крокам мне ўсё менш хацелася, каб Блюменталь смажыў мяне як шашлык. Трэба было правесці аперацыю хутка. Пан Блюменталь, сказаў я, як толькі вайшоў у кабінет, перахопліваючы ў яго ініцыятыву. Такая прапанова. Барыш сам у руку лезе. Вы заплацілі за кадзілак 5500 марак. Я забіраю яго за 6, каб зноў збыць. Гэта павінна вырашыцца да вечара. Блюменталь сядзеў за пісьмовым сталом, як на троне, і еў яблык. Ён перастаў есці і кінуў на мяне беглы позірк. Добра. І зноў пачаў есці. Я пачакаў, пакуль ён выкіне агрызак у кош для папер. Дык вы згодныя? Спытаў я. Хвілінку, ён дастаў шуфляды стала. Яшчэ адзін яблык. Хочаце? Дзякую, але цяпер не... Я напіўся зубамі ў яго. Трэба есці яблыкі, пан Локам. Шмат. Яблыкі падоўжваюць жыццё. Кожны дзень па некалькі яблыкаў і не патрэбны ніякія дактары. А калі я зламаю руку, ён ухмыльнуўся. Выкінуў другі агрызак і ўстаў. Вось менавіта тады вы і не зламаеце рукі. Хм, гэта практычна. Я пачакаў, што будзе далей. Размова наконт яблыкаў здалася мне падазронай. Блюменталь дастаў шафы карабок з цыгарамі, прапанаваў закурыць. Гэта была знаёмая ўжо карона. І яны падаўжаюць жыццё, спытаў я. Не, гэтыя скарачаюць, выходзіць тое на тое. Ён выпусціў воблака дыму, нахіліў галаву, паглядзеў на мяне знізу ўверх, як задумлівая птушка. Тое на тое, пан Локам. Заўсёды павінна выходзіць тое на тое. Вось вам таямніца жыцця. А, як атрымліваецца. Ён падміргнуў. Так, у мяне таксама сакрэт. Мы ведаем шмат, а ўмеем мала, бо занадта шмат ведаем. Ён засмеяўся. Прабачце, пасля яды я люблю пафіласофнічаць. Самы час на філасофію. Дык з кадзілакам Выходзіць у нас тое на тое, праўда? Ён падняў руку секунду. Я апусціў галаву, падпарадкоўваючыся. Блюменталь убачыў маю пакорлівасць і засмяяўся. Не тое, што вы думаеце. Я хацеў вам спачатку зрабіць камплімент. Атака з ходу з адкрытымі картамі. Гэта было выдатна разлічана з веданнем старога Блюменталя. Ведаеце, чаго я чакаў? Што я пачну таргавацца з 4500. Менавіта. Але тады вам дрэнна прыйшлося б. Вы хочаце прадаць за 7? Я асцярожна паціснуў плячыма. Чаму менавіта за 7? Бо гэта ж была ваша першая цана ў нас. У вас бліскучая памяць. На лічбы, толькі на лічбы, на жаль. Але закончым. Можаце забраць машыну за цану, якую вы назвалі. Мы ударылі па руках. Дзякуй Богу, сказаў я з палёгкай. Першая здзелка за даволі працяглы час. Кадзілак прынёс нам удачу. І мне таксама, сказаў Блюменталь, я ж таксама зарабіў на ім 500 марак. І праўда. Але чаму, прызнайцеся, вы прадаеце яго так хутка? Не спадабаўся? Ай, проста забабоны. Я іду на любую здзелку, на якой магу зарабіць. Выдатныя забабоны. Ён пахітаў бліскучым чэрапам. Вы не паверыце, але так і ёсць. Каб не ведаць няўдачу ў іншых справах. Не пайсці сёння на здзелку? Это выклік лёсу. А на такое ніхто не адважыцца. А палове пятай вечара Готфрид Ленц, састроіўшы шматзначную міну, паставіў перада мной на стол пустую бутэльку з-пад джыну. Хачу, каб ты яе напоўніў, хлопчык, за свой кошт. Помніш наш заклад? Помню, сказаў я. Але ты занадта спяшаешся. Готфрид моўчкі паднёс мне пад нос гадзіннік. Палова пятай. Нават сонца ўзыходзіць не ў адзін і той самы час. Любы можа спазніцца. Між іншым, я змяняю ўмовы закладу. Стаўлю 2 супраць 1. Прымаецца, заявіў Готфрид. 4 бутэлькі джыну ў маю карысць. Это называецца праявіць гераізм на страчаных пазіцыях. Ганарова, дзіця, але неразумна. Пачакаем. Хоць я і харахорыўся, але былой упэўненасці ўжо не было. Наадварот, я ўжо амаль прымірыўся з тым, што булачнік не паявіцца. Трэба было ўтрымліваць яго раніцай. Ён быў занадта ненадзейнай асоба. Калі ў 5 гадзін на фабрыцы пярын насупроць нашай майстэрні прагучаў гудок, Готфрид моўчкі выставіў на стол яшчэ 3 пустыя бутэлькі. Потым ён адсунуўся да акна, утаропіўся на мяне і сказаў: «Піць хачу». У гэты момант я пазнаў характэрны шум фордаўскага матора на вуліцы, і адразу ж машына булачніка завярнула ў наш двор. «Калі ты хочаш піць, дарагі Готфрид, то бяжы хутчэй ды купі 2 бутэлькі рому, якія ты прайграў мне. Глыток дастанецца і табе, я частую. Бачыш за акном булачніка? Псіхалогія, мой хлопчык. А цяпер прыбяры пустыя бутэлькі, а потым Можаш выязджаць у рэйс на таксі. На больш тонкія справы. Ты за малады, прывітанне, сын мой. Я выйшаў і сказаў булачніку, што машыну, відаць, можна будзе набыць. Той, хто прадае, патрабуе 7500 марак. Але калі ўбачыць жывыя грошы, аддасць, напэўна, і за 7. Булачнік слухаў так абыякава, што я разгубіўся. У 6 гадзін я пазваню яму яшчэ раз. У 6? Булачнік схамянуўся. У 6 мне трэба... Ён раптам павярнуўся да мяне. Пойдзеце са мной? Куды? Да вашага сябра, мастака, карціна гатова. А, да Фердынанда граў, ён кіўнуў галавой. Паедзем разам, а потым мы можам пагаварыць і пра машыну. Відаць, з нейкай прычыны ён не хацеў ісці адзін. А мне таксама вельмі не хацелася пускаць яго ад сябе. Добра, пагадзіўся я. Ехаць далекавата, лепш зараз жа і адправіцца. Фердынанд граў выглядаў дрэнна. Твар быў шэра-зялёны, пакамечана азы злы. Ён сустрэў нас каля ўвахода ў майстэрню. Булачнік толькі бегла зірнуў на яго, ён быў нейкі надзіва неўпэўнены, усхваляваны. «Дзе яна?» – спытаўся ён. Фердынанд паказаў рукой на акно, карціна была нацягнута на падрамнік, булачнік хутка ўвайшоў у памяшканне і нерухома спыніўся перад партрэтам. Праз хвіліну ён зняў капелюш. Ён так спяшаўся, што забыў зрабіць гэта раней. Мы з Фердынандам спыніліся каля дзвярэй. «Як пажываеш, Фердынанд?» Ён у адчаі махнуў рукой. «Штосьці здарылася?» «Што можа здарыцца? Ты дрэнна выглядаеш?» «І ўсё?» «Так, ўсё». Ён паклаў мне руку на плячо, і на яго твары старога Сент-Бернара з'явілася ўсмешка. Мы пастаялі яшчэ нейкі час, а потым далучыліся да булачніка. Мяне партрэт уразіў. Галава атрымалася вельмі ўдала. Па вясельнай картцы і другой, дзе жанчына выглядала прыгнечанай, Фердынанд намаляваў не старую, яшчэ жанчыну, якая ўзіралася перад сабой сур'ёзным, але бездапаможным позіркам. «Так», – сказаў булачнік, – «гэта яна». Ён прамовіў гэта больш сам сабе, і мне здалося, сам не заўважыў сваіх слоў. «Святла хапае?» – спытаў Фердынанд. Булачнік не адказаў. Фердынанд падышоў, крыху перасунуў падрамнік, потым ён адышоўся назад, кіўнуў мне галавой. Мы зайшлі ў маленькі пакойчык побач з майстэрняй. «Ніколі не падумаў бы». Скідка падзейнічала на яго. «Ён плача. З кожным рана ці позна бывае. Толькі да яго пазнавата дайшло». «Пазнавата, як заўсёды. Такое жыццё робі». Ён паволі хадзіў туды-сюды. «Пакінем яго на нейкі час там аднаго. А самі можам тым часам згуляць у шахматы. У цябе сталёвыя нервы». Ён спыніўся. «А што? Яму ад таго ні холодна, ні горач. Калі ўвесь час думаць пра такія рэчы, то ніводзін чалавек на свеце не мае права смяяцца, робі. Ты, як заўсёды, маеш рацыю. Ну, давай тады згуляем разок». Мы расставілі фігуры і пачалі гульню. Фердынанд даволі лёгка выйграў, і ён паставіў мне мат турой і слоном, не пускаючы ў ход каралевы. Цікава. Цябе такі выгляд, быццам ты не спаў трое сутак, а гуляеш як марскі разбойнік. Я заўсёды добра гуляю, калі ў мяне дрэнны настрой. А чаму ў цябе дрэнны настрой? Так проста змяркаецца. У прыстойнага чалавека пад вечар заўжды псуецца настрой без прычыны, проста такі закон. Але толькі ў адзінокага чалавека. Вядома, гадзіна, калі паную цені, гадзіна самотнасці, гадзіна, калі найсмачнейшы каньяк. Ён дастаў бутэльку і дзве чаркі. А ці не пара падысці да булачніка? Усё роўна ён наліў. Будь здаровы, Робі. Всё роўна аддадзім Богу душу. На здароўе, Фердынанд. Пакуль мы жывыя, што ж, часам мы цудам выжывалі. Дык вып'ем па адной за гэта. Давай. Мы вярнуліся ў майстэрню, сцямнела. Булачнік усё яшчэ стаяў, цягнуўшы плечы перад партрэтам. У вялікім пустым памяшканні ён меў выгляд пакінутага бедалагі. І мне здалося, што ён зрабіўся нават ніжэйшы ростам. «Упакаваць партрэт?» – спытаў Фердынанд. Той уздрыгнуў, як спужаўся. «Не, тады я прышлю яго вам заўтра. Нельга яго пакуль што тут пакінуць?» – спытаў булачнік. «Але чаму?» – Фердынанд падышоў бліжэй. Вам не падабаецца? Падабаецца, але я хацеў бы пакуль што пакінуць яго тут. Не разумею. Булачнік павярнуўся да мяне, нібы просячы дапамогі. Я зразумеў, ён баяўся чарнявай лярвы вешаць партрэт дома. Магчыма, ён баяўся і нябожчыцы. Слухай, Фердынанд, няхай партрэт спакойна павісіць тут. Чалавек жа плаціць. Няхай сабе. Булачнік з палёгкай дастаў з кішэні чэкавую кніжку. Яны пайшлі да стала. 400 марак, спытаў булачнік. 420, сказаў Фердынанд. Это са скідкай. Выпісаць квіток? Так, адказаў булачнік, дзеля парадку. Абодва моўчкі пачалі выпісваць адзін чэк, другі квіток. Я застаўся стаяць каля акна, разглядаючы пакой. У вечаровым паўзмроку з усіх сцен пазіралі твары незапатрабаваных і неаплачаных партрэтаў у залатых рамах. Яны здаваліся зборам прывідаў з таго свету. Стваралася ўражанне, што ўсе іх мёртвыя позіркі былі скіраваны на карціну каля акна, якая зараз павінна далучыцца да іх, а пакуль што змярканне наводзіла на яе апошні бляск жыцця. Гэта было незвычайнае відовішча. Дзве фігуры, якія схіліліся над сталом, пішуць цені і мноства маўклівых партрэтаў. Булачнік вярнуўся да акна. Яго вочы з чырвонымі пражылкамі здаваліся шклянымі шарамі. Рот быў паўадкрыты, ніжняя гума адвісла, так што былі бачны няроўныя зубы, яго пастава была камічная і вартая жалю. На верхнім паверсе нехта пачаў іграць на піяніна, хтось выконваў практыкаванні, паўтараючы адно і тое. Гук быў высокі, пакутлівы. Фердынанд граў, усё яшчэ стаяў каля стала. Ён закурыў цыгару. Агеньчык ад запалкі асвятліў яго твар. Змрочнае памяшканне здалося надзвычай вялікім і асветленае маленькім ружовым святлом вельмі сінім. А ці можна сёе-тое змяніць у партрэце? — спытаў булачнік. Што менавіта? Фердынанд падышоў бліжэй. Булачнік паказаў на ўпрыгожанне. Ці можна зняць гэта? Ён меў на ўвазе вялізную залатую брошку, якую заказчык абавязкова патрабаваў намаляваць. Вядома, яна нават не пасуе да твару. Без яе партрэт толькі выйграе. І я так думаю, ён хвілінку памоліўся. Колькі гэта будзе каштаваць? Мы з Фердынандам пераглянуліся. Нічога не будзе каштаваць. Наадварот, вам трэба было б яшчэ вярнуць нейкую суму. Намалявана ж будзе менш. Булачнік ашаломлена ўзняў галаву. На імгненне здалося, што і ён так думае, але потым, пераадолеўшы сябе, ён сказаў: «Ды што вы, не трэба, вам жа давялося маляваць». І то праўда. Мы пайшлі на лесвіцы, паглядваючы на прыгнутую спіну перад сабой. Я быў крануты выглядам булачніка і тым фактам, што фальшывая брошка ўсё-такі разбудзіла яго сумленне. Цяпер, калі чалавек у такім настроі, мне неёмка было напамінаць яму пра кадзілак. Аднак потым я падумаў, што часткова прычына яго шчырай жалобы па нябожчыцы жонцы чарнявая сужытелька, якая аказалася сапраўднай падлай, і да мяне вярнулася ўпэўненасць. «Мы можам абмеркаваць нашу справу ў мяне дома», – сказаў булачнік, калі мы выйшлі. Я згодна кіўнуў. Мне гэта падыходзіла. Булачнік верыў, што дома сцены дапамагаюць. Я ж разлічваў на падтрымку чарнявай. Яна ўжо чакала нас каля дзвярэй. «Сардэчна віншую», – пачаў я, не даўшы булачніку разявіць рот. «З чым?» – яна стрэліла вачыма. «З вашым кадзілакам», – адказаў я, не міргнуўшы вокам. «Любы!» В одно імгненне яна павісла на шыю булачніка. «Але ж гэта яшчэ не...» Ён спрабаваў вызваліцца і даць тлумачэнне, але яна ўчапілася моцна і кружылася разам з ім дурэючы. Ён не мог вымавіць слова. На мяне пазіралі то з-за яго пляча хітрая мордачка, то з-за яе пляча поўны дакору твар мучнога чарвяка. Нарэшце ён з цяжкасцю вызваліўся. «Мы ж яшчэ ні пра што не дамовіліся», – адфыркнуўся ён. «Чаму ж? Дамовіліся? Бяруся збіць цану яшчэ на 500 марак. Вы плаціце за кадзілак 7 тысяч і ні пфеніга больш. Згода?» «Вядома», – адазвалася чарнявы, – «гэта ж сапраўды дёшава, любы». «Чакайце», – булачнік падняў руку. «Ды што ты зноў прыдумаў?» – накінулася яна на яго. «Спачатку ты абяцаеш купіць машыну, а цяпер стаіш і адмаўляешся». «Ён не адмаўляецца», – умешаўся я. «Мы ўсё ўжо абмеркавалі». «Ну што, мілы, ну навошта тады?» Яна прытулілася да яго. Ён зноў паспрабаваў вызваліцца, але яна прыціснулася да яго сваімі вялікімі грудзьмі. Ён паспрабаваў злавацца, але супраціўленне аслабла. «Форт!» – сказаў ён. Убярэцца, вядома, у кошт аплаты 4000 марак. Калісьці каштаваў столькі, правда? Спытаў я зачліва. Вы яго возьмеце за 4000 марак, цвёрда заявіў булачнік. Ён знайшоў за што ўчапіцца, каб перайсці ў контратаку, ачомаўся. Машына ж лічы новая. Новая пасля вялізнага рамонту. Сёння раніцай вы самі сцвярджалі, раніцай была іншая справа, новая і новая. Гэта розныя рэчы ў залежнасці ад таго, купляеш ці прадаеш. На 4000 марак вашаму форду трэба было б мець залатыя поршні. 4000 марак? Інакш і гаварыць не варта, упарта сказаў булачнік. Ён зноў зрабіўся такім самым, як быў, старым, які вырашыў канчаткова пазбавіцца сентыментальнасці, якой ён толькі што паддаўся. Тады да пабачэння, заявіў я і павярнуўся да чарнавокай. Шкада, шаноўная пані, але цярпець страты не магу. На кадзілакку мы і так нічога не зарабляем. Як жа нам браць яшчэ форт за такую высокую цану? Бывайце. Яна затрымала мяне, вочы і гарэлі, яна накінулася на булачніка, так што той не ведаў, куды падзецца. Ты сам 100 разоў паўтараў, што гэты форт ужо нічога не варты, зашыпела яна нарэшце са слезьмі на вачах. 2000 марак, сказаў я, 2000, хоць і гэта самагубства. Булачнік маўчаў. Ты што маўчыш? Скажы што-небудзь. Што ты стаіш? Як язык праглынуў? Панове, сказаў я. Я зараз прыганю кадзілак. Вам лепей абмеркаваць гэтую справу без сведкаў. Я адчуваў, што будзе найлепш, калі я знікну. Чарнявая сама давядзе маю справу да канца. Праз гадзіну я вярнуўся на кадзілаку. Не адразу ўбачыў, што спрэчка закончылася самым мірным чынам. У булачніка быў пакамечаны выгляд. На яго касцюме вісела пер'е. Чарнявая ж наадварот палала, трэсла цыцкамі і ўсміхалася здрадліва сыта. Яна пераадзелася і была цяпер у тонкай шаўковай сукенцы, якая шчыльна аблягала яе цела. Непрыкметна для булачніка яна падміргнула мне і дала зразумець, што ўсё ў парадку. Мы зрабілі пробны выезд. Чарнявая утульна ўладкавалася на шырокім сядзенні і ўвесь час шчабятала. Мне хацелася выкінуць яе, але пакуль што яна была мне патрэбная. Булачнік даволі меланхалічна сядзеў побач са мной. Ён ужо насіў жалобу па сваіх грошах, а такая жалоба самае шчырае. Мы пад'ехалі дадому булачніка і зноў вярнуліся ў памяшканне. Булачнік выйшаў з пакоя, каб прынесці грошы. Это ўжо быў зусім стары чалавек. Цяпер я заўважыў, што валасы ў яго фарбаваныя. Чарнявая абцягнула сукенку. Выдатна правернулі справу, правда? Так, 100 марак павінна перапасці мне. Вось як. Стары скнара, даверліва зашаптала яна, падыходзячы бліжэй. У яго грошай як вошай, але паспрабуй вырваць. Нават завяшчанне не хоча пісаць. Потым усё захапаюць дзеткі, а ты рабі, што хочаш. Невялікае шчасце гэты кілун. Яна падышла бліжэй, пагойдваючы грудзьмі. Дамовіліся. Я заўтра прыйду па 100 марак, калі вы бываеце на месцы, ці вы заскочыце сюды, яна хіхікнула. Заўтра пополудні я тут адна. Я перашлю вам грошы, сказаў я. Яна зноў захіхікала. Прынясіце лепш самі. Ці вы баіцеся? Відаць, я здаваўся ёй баязліўцам, і яна хацела падбадзёрыць мяне. Чаго баяцца, сказаў я, але часу няма. Якраз заўтра іду да доктара. Застарэлы сіфіліс, каб вы ведалі. Тут не разгуляешся. Яна так паспешліва адступіла, што ледзь не ўпала, спатыкнуўшыся аб крэсла. У гэты момант вярнуўся булачнік. Ён кінуў падазроны позірк на чарнявую. Потым падышоў да стала і адлічыў мне грошы. Ён лічыў іх павольна, нібы вагаючыся. Яго цень хістаўся на ружовых шпалерах, паўтараючы яго рухі. Калі я пісаў распіску, то падумаў, што сёння падобная сцэна ўжо была. Толькі на маім месцы быў Фердынанд Грау. Хоць у гэтым не было нічога асаблівага, мне такое здалося дзіўным. Я ўзрадаваўся, аказаўшыся на вуліцы. Паветра было па-летняму мяккае. Кадзілак пабліскваў каля тратуара. Ну, стары, вялікі дзякуй табе. Я пагладзіў яго. Рыхтуйся да новых подзвігаў.